wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 kwietnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 33% frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych do godziny 17. Prezydent Zełański liczy, że amerykański pakiet pomocy szybko wejdzie w życie. Unia Europejska uruchamia mechanizmy reagowania kryzysowego, żeby nie dopuścić do ingerowania Rosji w kampanię do eurowyborów. O godzinie 17 do urn udało się nieco ponad 33% uprawnionych do głosowania. Tak informuje Państwowa Komisja Wyborcza. W drugiej turze głosowania wybieranych jest 748 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak przypomina, że wybieranych jest 9 prezydentów miast wojewódzkich. Najwyższa frekwencja jest w Zielonej Górze, 36,48%. Szef PKW mówił, gdzie jest najniższa. Najniższa frekwencja Wrocław 25,99%, drugie miejsce od końca Gorzów Wielkopolski 26,18% i Poznań 29,53%. Lokale wyborcze czynne są do 21. Ukraina liczy na szybkie wejście w życie amerykańskiego pakietu pomocowego. Przyjęty wczoraj przez Izbę Reprezentantów, pakiet będzie teraz przedmiotem głosowania w Senacie. O szybkie przegłosowanie i przekazanie ustawy do podpisu prezydentowi Bidenowi stara się ukraińska dyplomacja. Prezydent Wołodymyr Zełański mówi, że priorytetem jest uzyskanie nowoczesnych systemów obrony powietrznej. Cały czas z decyzjami politycznymi, a zadaniami wroga strat na froncie, między zatwierdzeniem pakietu a wzmocnieniem naszych żołnierzy powinien być jak najkrótszy. I to wzmocnienie może zmienić sytuację. Obrona powietrzna frontu jest tak samo potrzebna jak obrona naszych miast i wsi. Broń dalekosiężna i artyleria to zdolność do poszerzania obszaru, który kontrolujemy. W wywiadzie dla amerykańskiej telewizji NBC Zełański dodał, że Ukraina ponosi duże straty, które mogą zostać ograniczone dzięki szybkim dostawom broni, a polityczny impas, który opóźnił nowy pakiet pomocy, doprowadził do porażek na kilku odcinkach frontu. Unia Europejska musi być bardziej stanowcza wobec Rosji za ingerencję i manipulację, podkreślił szef Instytutu Badawczego Europejskiej Wartości w Pradze. Jakub Janta skomentował decyzję ostatniego unijnego szczytu i uruchomienie mechanizmu reagowania kryzysowego, by nie dopuścić do ingerowania Rosji w kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego. O sytuacji w Unii i rosyjskich działaniach czeski ekspert mówi tak. Rosja często ingerowała w wybory europejskie, teraz intensywność jest ekstremalna. Decyzja unijnego szczytu o uruchomieniu mechanizmu reagowania kryzysowego to konsekwencje ustaleń czeskiego wywiadu o wykrytej siatce. Politycy z co najmniej 6 krajów zostali przekupieni przez rosyjski wywiad. Zdaniem Jakuba Jandy sam monitoring sytuacji i ściślejsza współpraca unijnych krajów nie wystarczy. W odpowiedzi powinniśmy wyrzucić więcej rosyjskich dyplomatów organizujących niektóre z tych operacji szpiegowskich w Europie. Jakub Janda uważa, że Unia powinna też zaostrzyć sankcje wobec tych, którzy manipulują i dezinformują i na przykład wziąć na celownik strony internetowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na razie chłodno w nocy od minus 2 do plus 4 stopni. Jutro od 4 stopni nad morzem do 8 w centrum i 9 na południowym wschodzie. Do tego pochmurno i deszczowo. Miejscami opady deszczu ze śniegiem, a także w górach śniegu. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jak wiosna, to nowy look. A ty szukasz modowych inspiracji? Jak tak, to Allegro Your Season. Tysiące produktów na wiosnę znajdziesz w jednym miejscu i to w super cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 5,5 minuty po 20:00. Wszystkie książki świata. Katarzyna Filst-Wojtkowska, Michalina Bieńka, Adam Sobielej i Michał Nogaś. Dobry wieczór Państwu. Działa adres książki @polskieradio.pl. Już można do mnie pisać w sprawie powieści, o której dziś będziemy rozmawiać, a wybierzemy się na Wyspy Brytyjskie. Hello, this is Andrew Higgins, speaking from London, talking to Trójka Polish Radio. Właśnie ukazała się w Polsce najnowsza powieść naszego gościa, nosi tytuł Chwile. Przełożyła ją na polski Kaja Gucio, a O'Hagan, urodzony w 1968 roku w Glasgow, szkocki pisarz, był trzykrotnie nominowany do Nagrody Bookera, ma na swoim koncie wiele wyróżnień literackich, a także współpracę z czołowymi światowymi pismami literackimi. Powieść, która jest bezpośrednim powodem naszego spotkania, ukazała się oryginalnie w roku 2020. Już telewizja BBC zdążyła zrobić na jej podstawie dwuczęściowy film. Nosi tytuł oryginalnie Mayflies, czyli jętki, ale o tym dziś jeszcze powiemy. Zacznijmy od lata 1986 roku, gdy poznajemy głównych bohaterów chwil, Tullego i Jamesa. Dorastają w Szkocji w czasach więcej niż trudnych. Wielką Brytanią rządzi Margaret Thatcher, jej gabinet wprowadza w życie budzące ogromne kontrowersje zmiany gospodarcze. Robotnicy, nie tylko górnicy czy stoczniowcy, tracą pracę i obaj bohaterowie właśnie w takich realiach, w takiej rzeczywistości wkraczają w dorosłość, no i jakoś próbują się w niej odnaleźć, w tej nowej rzeczywistości. Chcą uciec od problemów codzienności, od rozpadającego się rodzinnego życia, od gniewu, który się przetacza przez ich domy i ulice miast. I gdzie go szukają? Gdzie szukają tej ucieczki przed gniewem? Otóż szukają jej w radiu. To moment, gdy na brytyjskiej scenie pojawiają się nowe gwiazdy, wchodzi na tę scenę nowe pokolenie muzyków, a wszystkich ich prezentuje w swoich audycjach legendarny John Peel. John Peel was a hero to my generation. He was the great British disc jockey on Radio One, playing the best music. You know, I discovered so many wonderful bands. Dla mojego pokolenia John Peel był bohaterem. Był najlepszym brytyjskim DJ-em w programie pierwszym radia BBC. Grał najlepszą muzykę. Dzięki niemu odkryłem wiele znakomitych zespołów, choćby The Smiths, The Fall, New Order, The Jesus and Mary Chain. Kochał je. Miał piękną duszę. Docierał do bardzo wielu młodych ludzi, którzy kochali muzykę niezależną, zarówno z Wielkiej Brytanii, jak i z całego świata. W latach 80., gdy chodzi o politykę, Wielka Brytania była dziwnym miejscem. Rządziła Margaret Thatcher. Nasze życie zmieniło się, mam na myśli czynniki ekonomiczne, w wyniku wprowadzanych przez nią regulacji. Ta muzyka trafiała w punkt. Odnosiła się do naszej sytuacji politycznej w idealny sposób. Dla wielu spośród nas John Peel był jak ojciec. We were in a band. We famously in our lives we had a band called The Big Gun. And in 1986 John Peel actually played our record on his show. Wow. This was crazy. Wraz z przyjaciółmi mieliśmy zespół, który nazywał się The Big Gun. W 1986 roku John Peel zagrał nasz utwór w swojej audycji. To było szaleństwo. Nie mogliśmy uwierzyć. To było jak gdyby odwiedził nas Father Christmas, czyli Święty Mikołaj. To było po prostu coś. Zaakceptował nas. Zagrał w swojej audycji. Czuliśmy się, jakbyśmy dostali Oscara albo wygrali na loterii. A to był po prostu jeden singiel, który nagraliśmy i wytłoczyliśmy za własne kieszonkowe. Uwielbiał grać takie utwory w swoich audycjach. Wciąż pamiętam, co powiedział o tym nagraniu. Mamy tu melodię, która pojawiła się w programie bez rozgłosu. To zespół z Ayrshire o nazwie The Big Gun. To wdrukowało mi się w pamięć. 5, 17, 18-latków zebranych wokół radia w Ayrshire w Szkocji w latach 80. Wydaje się, że to było dawno, dawno temu, w zupełnie innej erze technologicznej. These five guys, 17, 18 years old, gathered around a radio in Ayrshire in Scotland in the 1980s. It seems like a long time ago, and also technologically, it's a different era. Inne czasy, ale być może wiele nas łączy, a w zasadzie łączyło wtedy w latach 80., bo gdyby tak się przyjrzeć i zestawić ze sobą to, jak wielu młodych Brytyjczyków słuchało Pila w BBC Radio 1 i połączyć to z tym, jak istotne dla wielu spośród nas czy naszych rodziców, to zależy do którego pokolenia należymy, jak ważne były dla nas audycje choćby Piotra Kaczkowskiego, czy Marka Niedźwieckiego, czy Wojciecha Mana w Trójce, to może się okazać, że to właśnie radio było swoistym azylem w trudnych czasach, nawet jeśli okoliczności i powód buntu były zgoła odmienne. Zgodzisz się? Thank you. It's a wonderful question. And I think it's an international question for so many of us in Europe who lived through those times. In your country, the communist regime and the change from that way of life. Dziękuję za to wspaniałe pytanie. Myślę, że jest to sprawa ponadnarodowa, ważna dla wielu z nas, dla tych, którzy żyli w tamtych czasach w Europie. W waszym kraju reżim komunistyczny i zmiana sposobu życia, którą przyniósł, zaowocowały powstaniem przestrzeni, która dawała szansę na stawianie pewnego rodzaju oporu. I bardzo często działo się to właśnie poprzez muzykę, dzięki radiu, które ją grało. Podobne zjawisko miało miejsce w moim kraju, choć rządził nim prawicowy gabinet. Ta władza nie darzyła sympatią ludzi z klasy robotniczej, tych, którzy nie wspierali thatcherowskiej rewolucji, nie byli zainteresowani kupowaniem własnych domów, posiadaniem udziałów w spółkach czy grą na giełdzie. Byli to zwykli ludzie pracy, których kultura była zacierana przez program gospodarczy Thatcher. Przemysł ciężki, wydobycie węgla, huty były zamykane każdego dnia w naszym kraju, podobnie jak w całej Europie. I identyfikowaliśmy się z niektórymi krajami, takimi jak wasz, w Europie Wschodniej, które walczyły, choć z innym reżimem, o niezależną przyszłość. And those radio stations became the platform of resistance during that time. We tuned in to find our community. Muzyka i stacje radiowe stały się w tym czasie platformą oporu. Słuchaliśmy, włączaliśmy radio, aby odnaleźć, stworzyć własną społeczność, by znaleźć siebie nawzajem. Łączył nas, przyciągał nas do siebie dźwięk, wściekły, szorstki, agresywny, dźwięk, który oznaczał opór. Młodych ludzi, którzy kochają muzykę, namawiam dziś, by szukali podobnego źródła, by szukali społeczności, tego typu oporu, wszędzie, gdzie to tylko możliwe. Dziś takie możliwości daje internet, czaty, TikTok, wiele przestrzeni. To świetna forma oporu wobec establishmentu, porządku wprowadzanego przez rządy, wszystkiego, co ma z tym związek. Uwielbiam ten aspekt młodości. W moim pokoleniu, sam tego doświadczyłem, bycie nastolatkiem polegało na próbowaniu innego podejścia do życia, ukształtowania innego podejścia do społeczeństwa, do kwestii wolności, do feminizmu, do równości. I muszę powiedzieć, stacje radiowe były naszą platformą. Tam wspólnie się odnajdywaliśmy. To society, to freedom, to feminism, to equality. And I must say, those radio stations were our platform. They're where we found each other. To może jeszcze zostańmy na chwilę przy muzyce. Bohaterowie książki Tully i James, a także paczka ich znajomych, wszyscy oni ruszają pewnego dnia do Manchesteru na festiwal 10 lata. By zobaczyć tych, którzy tam zagrają, a są to wykonawcy, byli to wykonawcy, dziś uważani słusznie za kultowych. New Order, Queen, no, długo by wymieniać. Łatwo się można zorientować, że i pisarz brał udział w tych wydarzeniach, to także jego doświadczenie, w dużej mierze formujące. Czy któryś z tych koncertów z lat 80. szczególnie zapadł ci w pamięć? Well, let me tell you, I can remember seeing the Smiths in a concert hall with only a few hundred people. And in the early 80s, this band were brand new, they were young. Morrissey came dancing onto the stage, waving flowers. Pamiętam choćby The Smiths Widziałem ich w sali koncertowej, w której było zaledwie kilkaset osób. Na początku lat 80. to był zupełnie nowy, świeży zespół. Byli młodzi. Morrissey wszedł na scenę tańcząc, machając kwiatami, rzucając nimi w publiczność. Nie wiem, jak patrzyło się na to i jak patrzy dziś w Polsce, ale w czasach, gdy dorastałem, w Wielkiej Brytanii mężczyźni nie rzucali kwiatami, nie wręczali ich sobie. Nie akceptowali jakichkolwiek elementów kobiecości w sobie. Nie podważali stereotypów dotyczących twardego, męskiego zachowania w taki sposób, jak robiły to zespoły z początku lat 80. Ich członkowie pojawiali się na scenie w damskich koralikach, bluzkach, makijażu, z zaczesanymi do tyłu włosami, rzucając kwiatami w publiczność. To było rewolucyjne. Jeśli pochodziłeś ze społeczeństwa, które było absolutnie zdominowane przez zachowania maczystowskie, przez mężczyzn przebywających w pubie, pijących piwo, kochających piłkę nożną, znęcających się nad kobietami, to podziwiałeś te zespoły, które zupełnie wywracały stolik. Wprowadzały zupełnie nowy sposób myślenia o równości i poczuciu własnej wartości. Dla nich bycie mężczyzną nie polegało na byciu twardym. Nie polegało na kopaniu dróg, paleniu i piciu. My też mogliśmy to robić, ale dostaliśmy też szansę na spotkanie z czymś nowym, innym. And the Smiths, when I first saw them, it was shocking, amazing to see this band who was singing about vulnerability, longing, desire. A The Smiths, kiedy ich zobaczyłem po raz pierwszy, to było szokujące, niesamowite. Zobaczyć na własne oczy zespół, który śpiewał o wrażliwości, tęsknocie, pożądaniu, o nienawiści do szkoły, o nienawiści do społeczeństwa, o zderzeniu z przymusem podążania drogą naszych ojców. Te zespoły były dla nas niczym filozofowie, którzy dali nam zupełnie nową filozofię życia. I byłem na wszystkich możliwych koncertach ważnych zespołów z lat 80. The Fall, New Order, The Smiths. Wspaniałych, pochodzących z Manchesteru, ze Szkocji, z różnych części Wielkiej Brytanii. Wedding Present, June Brides, wszystkie te wspaniałe grupy, które podpisały kontrakt z wytwórnią Creation Records. Jesus and Mary Chain, Primal Scream. Wszyscy oni stali się później bardzo sławni, ale my widzieliśmy ich w małych pubach, gdy grali dla niewielkiej liczby osób. Niektórzy z członków tych zespołów to byli chłopcy ledwie 15-16-letni. To było niesamowite. Well, there was only a few people and they were there. Some of these guys were only 15 or 16, the guys who were in the band. It was amazing. Chwilę, powieść Andrew O'Hagana, dzisiejszego gościa wszystkich książek świata, rozpoczyna się w lecie 1986 roku. To, o czym już wspominaliśmy, niełatwy czas dla wielu mieszkańców Wysp Brytyjskich. Siódmy rok rządów Margaret Thatcher. Jak więc z dzisiejszej perspektywy patrzysz na tamten czas? Czas dorastania, wkraczania w dorosłość, na doświadczenia, które dzielisz z bohaterami chwil. It was a much poorer society then. We had no internet, we had no telephones, mobile phones. Sometimes families like ours would share a landline, a telephone with the neighbors. We would all come in and out of the house to use the telephone. And communication was much less of a thing. You had to write to people. You wrote letters. Społeczeństwo było wówczas znacznie biedniejsze niż dziś. Mieliśmy tę samą muzykę. Nie mieliśmy internetu, nie mieliśmy telefonów komórkowych. Czasami rodziny, takie jak nasza, dzieliły telefon stacjonarny z sąsiadami. Wychodziło się z domu, żeby skorzystać z telefonu. Komunikacja wyglądała zupełnie inaczej. Pisało się listy do ludzi. Nie było e-maili, a w domach było bardzo mało sprzętów. Jeśli miało się pralkę, można było czuć się szczęściarzem. To samo z telefonem. Mieliśmy tylko radioodbiorniki i telewizory. Nie to, co dziś. Żyło się w prostszy, ale też bardziej bojaźliwy sposób niż obecnie. W 1978-79 roku wybuchło wiele strajków. To była zima niezadowolenia. Brakowało węgla. Górnicy strajkowali. Wcześniej, w 1976 i 1977, strajkowali pracownicy służb publicznych. Na ulicach piętrzyły się śmieci. Czuć było desperację. Mieliśmy wrażenie, że bardzo łatwo możemy pogrążyć się w wojnie domowej. Zanim nastała Margaret Thatcher, kraj był przepełniony gniewem. Sektor usług praktycznie nie funkcjonował. Oczekiwaliśmy przyszłości, której nie byliśmy w stanie zrozumieć. Dekada rządów Margaret Thatcher okazała się dla nas bardzo trudnym doświadczeniem. Gdy dotrwaliśmy do lat 90., miałem wrażenie, że wydostaliśmy się wreszcie z długiego tunelu, w którym tkwiliśmy. A dziś, gdy patrzę wstecz, myślę, że mieliśmy o wiele więcej wspólnego z sytuacją w pozostałych krajach Europy, niż nam się wtedy wydawało. Starałem się to pokazać w chwilach. W dużej mierze cała ta niełatwa sytuacja była tłem tego, czego doświadczyli młodzi mężczyźni, moi rówieśnicy, synowie ojców pozbawionych pracy. Starali się prowadzić własne, niezależne życie dzięki muzyce, której słuchali. Tych chłopców połączyło pragnienie odmiany, a jednocześnie byliśmy częścią Europy i mieliśmy poczucie, że przynależymy do tego samego świata, co Polska, Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, że łączy nas wszystko to, co ma związek z polityką, historią. Byliśmy jeszcze znacznie bliżej czasów II wojny światowej, niż zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Mam 55 lat. Myślę o sobie jako mężczyźnie w średnim wieku, ale muszę przyznać, że kiedy byłem nastolatkiem, dystans dzielący mnie od czasów II wojny światowej był mniejszy niż między dziś, a czasami, gdy byłem nastolatkiem. Te dekady minęły bardzo szybko. Myślę, że w tamtym okresie, w czasach, gdy dorastałem, na Wyspach Brytyjskich wciąż panowało poczucie powojennej dezorientacji, surowości, prostoty życia. The legacy that came down to my generation was of dissatisfied men and women, but especially men who had been part of a way of life, a working life that was taken away from them, and they turned to alcoholism and to abuse. Myślę, że to rodzaj dziedzictwa, które moje pokolenie otrzymało w spadku. Doświadczenia rozczarowanych mężczyzn i kobiet, zwłaszcza mężczyzn, którym odebrano dotychczasowy styl, sposób życia wyznaczany przez pracę, którą utracili. Stali się alkoholikami, nadużywali przemocy, by próbować poradzić sobie ze zmianą, która ich dopadła. Ich bliscy, córki i synowie, w tym ja, musieli znaleźć własny sposób na to, by poradzić sobie z takim doświadczeniem. Dziś myślę, że to rodzaj narodowej traumy, której doświadczyło bardzo wiele rodzin, między innymi na zachodnim wybrzeżu Szkocji. Do tej pory panowała tam kultura męskiej dominacji, picia, kultu piłki nożnej. W tej przestrzeni nie było zupełnie miejsca dla głosów kobiet, osób nieheteronormatywnych czy kolorowych. To była niewielka, zamknięta społeczność zdominowana przez rozczarowanych mężczyzn. My generation had to invent a way out of that. Moje pokolenie musiało wymyślić sposób na wyjście z tego przeklętego kręgu i myślę, że ten rodzaj psychicznej traumy zagościł niemal w każdym domu. Brakowało nam języka, narzędzi, za pomocą których moglibyśmy ustanowić własną wolność. Ale znaleźliśmy je dzięki muzyce, filmom, polityce i własnym relacjom. Chwile to książka o męskiej przyjaźni. Przyjaźni, która nie mogła zaistnieć między przedstawicielami pokolenia mojego ojca. O bliskości, o w zasadzie nieseksualnym romansie, który połączył młodych ludzi, próbujących na nowo wymyślić, czym powinny być społeczność czy rodziny. Myślę zresztą, że w jakimś stopniu do dziś próbujemy robić to samo. I jeszcze się na chwilę przy tym wątku zatrzymajmy. Dlaczego w pokoleniu twoich ojców, dziadków tego rodzaju przyjaźń była nie do pomyślenia? Oh yes, I mean men did not embrace each other in my father's generation. Let me be clear. I mean friends did not hug each other in the way that they might now. You know, sometimes now you've only met someone once or twice. A guy like you and me might sort of quickly hug in the pub. It's not a big deal. W pokoleniu mojego ojca mężczyźni nie przytulali się, nie wymieniali uścisków w taki sposób, w jaki ma to miejsce dziś. Przyjaciele się do siebie nie przytulali. Było zupełnie inaczej niż obecnie, gdy mężczyźni tacy jak ja czy ty wymieniają uściski już przy drugim spotkaniu i nikt nie widzi w tym żadnego problemu. To jak uścisk dłoni. To sprawa tego, jak podchodzimy do kwestii przyjaźni, szacunku wobec drugiej osoby. Myślę, że mój ojciec nigdy nie przytulił żadnego ze swoich przyjaciół w taki sposób. Został wychowany wśród ludzi, którzy byli przekonani, że mężczyźni nie powinni wyrażać swoich emocji. Mieli kolegów z pracy, kuzynów lub znajomych, poznanych w barze czy na meczu piłki nożnej, ale przyjaźnie nie obejmowały dzielenia się tym, co intymne, szczegółami z życia. Mój ojciec prawie nigdy nie zapraszał do naszego domu przyjaciół. Dopiero później, gdy był walczącym z nałogiem alkoholikiem, odwiedzali go koledzy podobni do niego. Przy kuchennym stole rozmawiali o tym, w jaki sposób wrócić do zdrowia. Ale codzienne przyjaźnie właściwie nie występowały. Mój ojciec nie był w stanie przytulić swoich dzieci. A cóż dopiero ludzi, których uznawał za przyjaciół? Moje pokolenie okazało się bardziej ekspresyjne, bardziej emocjonalne, ale też nie mieliśmy poczucia dyskomfortu wynikającego z faktu, że inni mężczyźni mogą być całkiem blisko nas, być częścią naszego życia. My father was quite funny. He was quite charismatic. I mean, he was able to turn the darkest situation into a light comedy. He had that skill. He was an attractive man. Mój ojciec był całkiem zabawny, charyzmatyczny. Nawet najtrudniejszą sytuację był w stanie odczarować, zamienić w komedię. Był atrakcyjnym mężczyzną, dobrze się prezentował, ale także miał pewien rodzaj umiejętności werbalnych, dzięki którym w płynny sposób potrafił z tego, co beznadziejne, wyczarować coś zabawnego. Była to jego najlepsza cecha. Był utalentowanym komikiem, potrafił wkręcać ludzi, potrafił też być okrutny, ale w dość zabawny sposób. Muszę mu to przyznać. Nie posiadał daru zaprzyjaźniania się, ale potrafił rozśmieszać. Myślę, że był to dla niego ratunek w tym, co zgotował mu los, przez co musiał przejść w swoim życiu. Potrafił rozśmieszać ludzi. A skoro Andrew O'Hagan mówi o sobie, o swojej rodzinie, to czas, by pojawiło się jedno z najważniejszych dziś pytań o to, w jakim stopniu jest to powieść autobiograficzna lub oparta na biografii autora. Myślę o chwilach. Ich akcja rozgrywa się w dwóch planach czasowych. W lecie 1986 i jesienią 2017 roku. Wtedy Tully i James są już panami w średnim wieku, właśnie przekroczyli 50. One of my greatest friends from my childhood, a man called Keith Martin, who'd been part of that group that loved music and who traveled to concerts and who was like the coolest guy in the town. He just looked amazing. He had an amazing haircut. He had a great record collection. He had amazing shoes, leather jackets. He was the guy everybody loved. He was the lead singer in the band. All the girls were in love with him. All the boys wanted to be him. That guy. That was Keith. And then 30 years later, at the age of only 51, he called me to tell me he had terminal cancer. Jeden z moich największych przyjaciół z dzieciństwa, Keith Martin, który był częścią naszej paczki kochającej muzykę, jeżdżącej na koncerty, najfajniejszy facet w mieście, który wyglądał niesamowicie, miał niesamowitą fryzurę, wspaniałą kolekcję płyt, świetne buty, skórzane kurtki, kochany przez wszystkich, główny wokalista naszego zespołu, w którym kochały się wszystkie dziewczyny i którym chcieliby stać się wszyscy chłopcy z okolicy, właśnie on, 30 lat później, w wieku zaledwie 51 lat, zadzwonił do mnie, by przekazać wiadomość, że choruje na nowotwór i że to faza terminalna. Bezpośrednią inspiracją do napisania chwil była nasza przyjaźń. Pewnego dnia Keith zapytał mnie, czy napiszę książkę o nas, o naszej wspaniałej relacji, czy cofnę się do lat 80. i ożywię na nowo całą tę energię, którą dzieliliśmy jako nastolatkowie. Zrobiłem to. Tym właśnie stały się chwile. Ta powieść to podróż do lat niesamowitej, szczenięcej wręcz przyjaźni, ale tylko w pierwszej jej części. That's what Mayflies is. It's a journey back into an incredible friendship, but also the second half of the book then deals with the drama of how does that friendship help you towards the end of your life? How does it help you, that friendship, to get your friend over the line and into his death when he has a terminal diagnosis? Drugi opisuje dramat, który stał się moim udziałem. W jaki sposób przyjaźń pomaga przetrwać ostatni etap życia? W jaki sposób może pomóc bliskiej osobie przekroczyć linię życia i śmierci, gdy wie, że diagnoza się nie zmieni, że to ostatnie stadium choroby? Czy te więzi, prawdziwe, głębokie, zawiązane w nastoletnim okresie życia, mogą się na coś w takiej sytuacji przydać? Czy da się je ocalić, gdy ktoś dociera do swojego końca? Jakie jest znaczenie tej przyjaźni? Czy można kogoś pocieszyć? Czy można jakoś pomóc? Czy można doprowadzić to wszystko do końca? Pytania, które stawiam w chwilach, są wielkie, kluczowe i uniwersalne. Ta książka z kolei okazała się być moją najbardziej udaną, najlepiej przyjętą przez czytelników, ponieważ, tak podejrzewam, przemówiła do ludzi na całym świecie. Wszyscy przecież mamy przyjaciół, wszyscy mamy obowiązki wynikające z przyjaźni, wszyscy mamy przeszłość i zawsze staramy się w jakiś sposób żyć w zgodzie z nią, wyciągać wnioski na przyszłość. It was a heartbreaking book to write, and many people who have read it have responded so personally to it. I still get hundreds of letters. Pisanie tej książki było bolesne. Niejednokrotnie miałem poczucie, że łamie ona moje serce. Dla wielu osób stała się jednak bardzo osobistą historią. Wciąż dostaję setki listów od ludzi, którzy uważają Chwilę za niesamowicie intymną powieść, co przyznaję jest dla mnie sporym zaskoczeniem. Ta powieść ma dla mnie ogromne znaczenie, ponieważ zdecydowałem się przelać na papier coś, co dla mnie najważniejsze, co większość z nas zna z własnego życia. A jednocześnie wszyscy jesteśmy świadomi faktu, że nie ma wcale zbyt wielu książek opowiadających o męskiej przyjaźni. It's always hard to deal with grief. You know, it's one of the subjects that writers have to conjure with again and again. People die in our books as they do in life. And sometimes I think that it is novels, it's literature that helps you to live your life. To też książka o stracie, a z żałobą zwykle niełatwo sobie poradzić. To jeden z tych tematów, z którymi pisarze ciągle muszą się mierzyć. W naszych książkach ludzie umierają tak samo jak w życiu. Literatura nierzadko pozwala nam przetrwać. Dobry pisarz jest zaś kimś w rodzaju towarzysza życia. Pomaga czytelnikom radzić sobie z wyzwaniami, dramatami, których wszyscy doświadczamy. Z pewnością to pisarze pomogli mi dorosnąć. Pomogli mi zrozumieć znaczenie odpowiedzialności i to, czym jest życie. Gdy pisałem Chwilę, miałem świadomość, że sam cierpię, że sam muszę radzić sobie z głębokim smutkiem. Ale też czułem, że czytelnicy odnajdą siebie w tych historiach, że z ich strony spotka mnie jedynie to, co dobre. Wokół Chwil powstała już cała społeczność. Nieznani mi ludzie uznali za swoją książkę, która opisuje moje osobiste doświadczenie. That's certainly the way it still feels today, that people are responding in a very personal way to this book that was personal to me. Literatura nierzadko pozwala nam przetrwać, twierdzi i słusznie Andrew O'Hagan. Dobrze zatem, których autorów uważasz za najważniejszych dla siebie? Którzy odcisnęli piętno na twojej twórczości? Są tacy? Well, I was a great fan of poetry growing up, and you know, I grew up with poets like Seamus Heaney and Czesław Miłosz, Vasco Popa, you know, Robert Lowell, Elizabeth Barrett Browning, Walt Whitman. I loved poetry. I mean, I felt that it was lessons in life, but also the rhythm of the joy of existence was there in these very brilliant minds. Creating lines and rhythms that sort of affected the heart and the mind and brought you into your full existence. Gdy dorastałem, byłem wielkim fanem poezji. Czytałem tak wielkich twórców jak Seamus Heaney, Czesław Miłosz, Vasco Popa, Robert Lowell, Elizabeth Barrett Browning czy Walt Whitman. Kochałem ich poezję. Czułem, że odbieram od nich niesamowitą lekcję życia. Była to dla mnie literatura w najlepszym możliwym wydaniu. Złapałem tego bakcyla, uzależniłem się i postanowiłem nie stracić. Jestem dziś w ten sam sposób uzależniony od międzynarodowej literatury. Ivan Klima, Jonathan Franzen, Carol Dickens, Ernest Hemingway. Wszyscy oni są dla mnie nadal ważni. Gdy wierzy się w literaturę, ta wiara nie opuszcza człowieka przez całe życie. Gdy dorastałem, gdy przeczytałem coś nowego, nieustannie o tym myślałem. Czułem, że jestem w posiadaniu magicznego dywanu, przy pomocy którego mogę się, dzięki wyobraźni, przenieść do dowolnej części świata. Dzięki książkom cały czas się odradzałem. Mogłem stać się osobą zaangażowaną politycznie. Mogłem zadbać o własną duchowość, zagłębić się w filozofii. Wszystko dzięki lekturze wspaniałych pisarzy. Jestem entuzjastą pięknych rzeczy, które są możliwe dzięki literaturze, dzięki temu, co w niej zawarte. As you can tell, I'm an enthusiast always for the beautiful things that can be done in literature. Chwilę to rzecz o tym, co najbardziej istotne. O przyjaźni, o wrażliwości, zrozumieniu potrzeb drugiego człowieka, o niepewności, o słabościach, do których wielu z nas boi się przyznać, o trwaniu. Relacja opisana w tym tekście, jak wiemy już, wzorowana na tej z prawdziwego życia, z życia O'Hagana, jest godna pozazdroszczenia. Jak ją pielęgnować? The recipe for long and deep friendship is two things, in my opinion. One is forgiveness, and the second is humor. Forgiveness lies at the core of the kind of love that exists in friendship. In order to love your friends, you've got to be ready to forgive them when they're not at their best, just as you would hope to be forgiven for not being always at your best. Receptą na długą i głęboką przyjaźń są moim zdaniem dwie rzeczy. Jedna to przebaczenie, a druga to humor. Przebaczenie leży u podstaw tego rodzaju miłości, która przydarza się w przyjaźni. By kochać swoich przyjaciół, musisz być gotowy wybaczać im to, co robią, gdy nie są w najlepszej formie. Tak jak ty chciałbyś, by wybaczono ci to, co uczynisz im w podobnej sytuacji. Mocna przyjaźń to nie ta, która oznacza, że wszystko jest zawsze idealne, w porządku, bez zastrzeżeń. Przydarzają nam się gorsze dni. Okazujemy się samolubni, zagubieni, budzi się w nas chęć destrukcji. Najlepsi przyjaciele to ci, którzy to rozumieją, którzy wiedzą, w jaki sposób przejść z tobą ten niełatwy moment, którzy wiedzą, że przyjaźń to zarówno słoneczne, jak i deszczowe dni. Prawdziwa, wielka przyjaźń możliwa jest wtedy, gdy dodatkowo umiemy śmiać się z siebie nawzajem. To klucz do niej. Jest możliwa, gdy potrafimy zapomnieć o tym, że sprawy nie zawsze układają się pomyślnie. Wszystkie najwspanialsze przyjaźnie, których doświadczyłem, opierały się na umiejętności wybaczania sobie win i na robieniu wielu rzeczy wspólnie. In a friendship, if you can't laugh together, then there's a crucial ingredient missing. It would be like being in love without the sex. Drugą istotną cechą prawdziwej przyjaźni jest poczucie humoru. Jeśli go brakuje, jeśli nie potrafimy śmiać się z tych samych rzeczy, takiej relacji brak kluczowego składnika. To jak być zakochanym, ale nie doświadczać seksu, zbliżenia, tego co gwarantuje intymność. Właśnie tę funkcję spełnia w prawdziwej przyjaźni śmiech. Bez niego jest ona niepełna. To on pozwala nam być mniej poważnymi. Pozwala nam nie utracić poczucia własnej wartości. To ważne. Żartować z siebie nawzajem. Sprawiać, że inni potrafią się śmiać z samych siebie. Uważam, że w prawdziwej przyjaźni to absolutnie kluczowe. Self-importance down. You know, you can take each other apart. You can laugh at each other. And you can make the other laugh at themselves. This is a skill of friendship, which I think is absolutely crucial. When Keith was dying, and he told me that he had a short time to live. It was as if my whole youth had been condemned. It was as if all of us had to face the fact that that part of our lives was now coming to an end. Kiedy Keith umierał, gdy powiedział mi, że zostało mu już niewiele czasu, miałem wrażenie, że cała moja młodość legła w gruzach. Nagle stała się wybrakowana. Wszyscy nagle musieliśmy zdać sobie sprawę z faktu, że ta część naszego życia właśnie dobiega końca. Nie tylko on tracił życie. My wszyscy traciliśmy jego fragment wraz z nim. Wraz z nim odchodziła nasza niewinność, optymizm, energia, która była częścią naszej przeszłości. Stawało się jasne, że to wszystko już nigdy więcej się nie powtórzy. Dlatego zrozumiałem, jak ważna stanie się dla mnie książka, o napisanie której mnie poprosił. Bo zawrę w niej esencję tego, co przyjdzie nam, jemu, mnie, naszym znajomym, utracić, na zawsze zostawić za sobą. Każdy z nas ma przecież przeszłość, której wpływu na dalsze życie nie sposób nie zauważyć. Pisząc, chciałem zachować esencję naszego dzieciństwa, młodości, którą wspólnie przeżyliśmy. And I knew that it would resonate with people who came from different countries. Polish youth would be able to identify with these young Scots. I knew it. Wiedziałem, że ten temat będzie rezonować, że z tym, co opowiem, będą identyfikować się ludzie na całym świecie, że połączą się w tej powieści doświadczenia na przykład Polaków i Szkotów, którzy kiedyś byli młodzi, przechodzili podobne rzeczy. Muzyka, polityka, rodzicielstwo, odpowiedzialność, niepewność są częścią naszego życia, bez względu na to, w jakim języku mówimy, w jakim kraju dorastaliśmy. Czytelnicy od razu dostrzegli, że bohaterowie chwil są tacy jak oni, są młodymi istotami, próbują odnaleźć siebie w otaczającym je świecie i sprawić, by przyjaźń była dla nich ratunkiem w miarę upływu życia. The customs were very Scottish, yet people would instantly see that these were just young male human beings trying to find themselves and trying to make their friendship rescue them as life went on. Niezwykle ciekawe rzeczy mówi Andrew O'Hagan dziś w Trójce. Jeśli mają Państwo ochotę na jego powieść, chwilę, można do mnie pisać książki@polskieradio.pl. A jaki był Keith, twój przyjaciel, na którym wzorowana jest postać powieściowego Tellyego? Tak jak James ma mnóstwo twoich cech. I loved how outrageous he was in terms of humor. When we were at concerts together, you know, he would be the guy who would get right up front and try and climb on the stage. He would say the unsayable. He would think the unthinkable. He was attractive and charismatic and stupid and reckless and ridiculous. All of these things together. The most ridiculous friend can be the best. He would go the extra mile for humor. He would make the joke that nobody else could. Uwielbiałem choćby to, jak bardzo skandalizujący potrafił być, gdy żartował. Kiedy chodziliśmy wspólnie na koncerty, stawał zawsze z przodu i próbował wspiąć się na scenę. Mówił to, czego nie wypadało mówić. Myślał o rzeczach, które dla innych były nie do pomyślenia. Był atrakcyjny, charyzmatyczny, głupi, lekkomyślny i niedorzeczny. Łączył w sobie wszystkie te cechy. To niesamowite, jak bardzo niedorzeczny potrafi być najlepszy przyjaciel. Keith był w stanie zrobić wszystko, by poprawić mi humor. Żartował w sposób oburzający, przekraczał granice, czasem był wręcz lekkomyślny. Mogło wydawać się, że jest pozbawiony jakiejkolwiek wrażliwości. Wykorzystywał każdą część swojego mózgu i serca, by czynić życie piękniejszym i bardziej znośnym. Wypełniał sobą całą przestrzeń. Było w nim światło. I raz jeszcze powtórzę, był niesamowicie zabawny. Wszystko to mieściło się w jednym człowieku. Jego supermocą była miłość. Kochał innych ludzi. Emanował miłością. Czułem się przez niego kochany. Był też pewny siebie. Pozbył się wszelkiej niepewności związanej z byciem popularnym. Był najpopularniejszym facetem. Jeśli więc rzucił na ciebie swoje światło, poczułeś się wspaniale. Wydaje mi się, że to prawda o ludzkiej naturze. Życie może nabrać prawdziwego rozpędu, gdy ma się odpowiednich przyjaciół. To ważna lekcja. Dlatego warto szukać takich osób i warto w nich inwestować. Jeśli dla przyjaźni zrobi się równie wiele, co dla małżeństwa, można mieć naprawdę udane życie. And if you put as much into your friendships as you do into your marriage, you might be onto something. You might have a nice life. Andrew O'Hagan pisze i mówi o przyjaźni wzorowej i wzorcowej, takiej na całe życie. No dobrze, ale przecież to życie przynosi wiele niespodzianek. Sprawia, że relacje między bliskimi sobie ludźmi rozluźniają się, rozpadają. Złość bierze górę nad wszystkim. Rozczarowanie wkrada się do naszych głów i serc i nie chce odpuścić. Jak sobie z tym poradzić i jak przetrwać w przyjaźni? It's very difficult. It's the great challenge of adulthood, really. I mean, children just snap and shout and scream and bawl and throw their toys on the floor. Adults can't do that. We need to fix things. We need to build bridges. And God is one of the great hardships of life. You know, we see it in our politics. We see it in our culture wars. We see it in our actual... To bardzo trudne. To wielkie wyzwanie dorosłego życia. Dzieci mogą się rozpłakać, wrzeszczeć, krzyczeć, rzucać zabawki na podłogę. Dorośli nie mogą tak postępować. Ich rolą jest naprawić to, co przestało działać, budować mosty. I to jedna z największych trudności, z którymi przychodzi nam radzić sobie w życiu. Wystarczy spojrzeć na politykę, przyjrzeć się wojnom kulturowym. Wystarczy zrozumieć, o co naprawdę chodzi w wojnach, które trwają na świecie. Ludzie zwyczajnie nie potrafią przezwyciężyć różnicy między sobą. I podobnie jest w naszym prywatnym życiu. Niektóre z osób, które uważamy za przyjaciół, rozczarowują nas. Zachowują się skandalicznie, samolubnie, destrukcyjnie. Tworzą chaos i wprowadzają bałagan. A jednak, jeśli ich naprawdę kochamy, powinniśmy znaleźć sposób, by wysłać im kwiaty, by zbudować mosty i porozumieć się. Potrzebujemy im wybaczyć, by dalej być ze sobą. Beyond the present situation, it takes imagination. Writers live by imagination. We don't always live very exemplary lives, unfortunately. Myślę, że pomóc może w tym wyobraźnia. Wybaczamy ludziom, ponieważ wyobrażamy sobie naprawienie relacji, wyjście poza to, co dzieli, by znów było jak kiedyś. To naprawdę wymaga wyobraźni. Pisarze często przebywają w świecie wyobrażonym. Niestety, nie zawsze prowadzimy przykładne życie. Ale wracając do twojego pytania, jeśli jestem z kimś w stanie wojny, a już zwłaszcza gdy jest to ktoś, kogo uważam za przyjaciela, do mnie należy naprawa sytuacji, w której się znaleźliśmy, nawet jeśli to nie moja wina. Nie zawsze mi się to udaje i byli w moim życiu ludzie, z którymi to się nie udało. Nie byłem w stanie naprawić tego, co złe. Czasem nie chciałem, bo coś mnie powstrzymywało. Nie jestem przecież wystarczająco doskonały. To fix it, even if it's their fault. No, it's a struggle to live up to that, and I don't always make it. There are people in my life I don't make it. You know, I can't fix it. I can't, I won't. Something stops me. I'm not perfect enough. Kiedy czyta się chwilę, zwłaszcza tę ich część poświęconą opowieści o odchodzeniu Terry'ego i tego, jak w tej sytuacji utraty nieuniknionej, utraty przyjaciela, próbuje odnaleźć się James, który opowiada o wszystkim, nie sposób nie zastanawiać się nad tym, co musiał przeżywać autor, gdy mierzył się z tym, co nieodwracalne. Podejrzewam, że te fragmenty pisało ci się najtrudniej. This book was so autobiographical that nearly everything that led to that final choice about whether to have assisted dying or whether to die in a hospital in Glasgow, that was all planned in life. I was helping my friend towards that conclusion. He wanted me to help him. He asked me to apply to the assisted dying place in Zurich, which I did, and I was ready to accompany him there. Ta książka jest tak silnie autobiograficzna, że znalazło się w niej właściwie wszystko to, przez co wspólnie przeszliśmy. Łącznie z kwestią ostatniej decyzji, ostatecznego wyboru, czy mój przyjaciel miał dokonać wspomaganego samobójstwa, czy umrzeć w szpitalu w Glasgow. Faktycznie wszystko to było zaplanowane, ponieważ Keith poprosił mnie, bym pomógł mu przez to przejść. Zależało mu, bym to ja skontaktował się z kliniką w Zurychu, bym złożył wniosek w jego sprawie. Zrobiłem to. Zamierzałem towarzyszyć mu w tej ostatniej podróży, być z nim do końca. Ale życie napisało inny scenariusz. W przeddzień naszego wyjazdu zmarł. Odbyłem jednak podróż do Zurychu. Już jako pisarz odwiedziłem klinikę, w której chciał odejść. Ta część powieści jest więc całkowicie fikcyjna. Nie towarzyszyłem mojemu przyjacielowi w sytuacji, o której marzył w ostatnich miesiącach życia. I wanted the book to represent the completion that life had denied us. Because he wanted to have control over his life. You know, there's a brilliant Joy Division song called Control. Chciałem, by książka miała takie zakończenie, którego los nam odmówił. By Keith do końca miał kontrolę nad swoim życiem. Joy Division nagrali kiedyś genialną piosenkę She's Lost Control. Control. I to dlatego w ostatnich scenach powieści postać wzorowana na moim przyjacielu, już w Zurychu, w ostatnim dniu życia, ma na sobie koszulkę Joy Division. Bo mój bohater Tali, wzorowany na Kicie, do końca chciał o wszystkim decydować sam. Chciałby ostatni dzień życia przebiegł zgodnie z jego planem. Chciał być, mimo choroby, która całkowicie spustoszyła jego organizm, wolnym człowiekiem do ostatniej chwili. Pożegnać się z przyjaciółmi, wybrać ostatnią piosenkę, której posłucha, w niczym nie ulec innym. Właśnie o tym w znacznej mierze jest moja książka. Not to be subject to the ravages of this terrible disease, but to be the man who said goodbye to his friends and chose his own last song. That's what this book's about. Well, that's the choice that the book dramatizes. You know, not everyone in the book is in agreement with this plan to go to Zurich and have assisted dying. Nie wszyscy w książce zgadzają się z tym planem. Wyjazdu do Zurychu i wspomaganego samobójstwa. W wielu krajach, w wielu społeczeństwach toczy się debata na temat takiego rozwiązania. Czy dopuścić prawnie do sytuacji, w której człowiek może zdecydować o zakończeniu życia, czy nie? W Szkocji jest to wciąż jedno z najważniejszych pytań w debacie publicznej. Czy należy pozwolić nieuleczalnie chorym ludziom dokonać wyboru, by w poszanowaniu własnej godności i nie chcąc dalej cierpieć, mogli wskazać miejsce i moment końca swojego życia? Czy też nadal powinno być to nielegalne? A jeśli, to dlaczego? Wiem, że to bardzo istotna kwestia. Postanowiłem poszukać odpowiedzi na te pytania w mojej powieści. Tak, byłem uczestnikiem takiego procesu. Tak, los sprawił inaczej, ale w chwilach idę dalej i dodatkowo ją komplikuję. Żona mojego bohatera, Anna, nie zgadza się z jego wyborem. Jest przeciwniczką eutanazji. Więcej, wierzy w szczęśliwe zakończenie. W to, że jej mąż cudownie ozdrowieje. On o tym wie. Nie bez powodu, więc prosi o wsparcie swojego najbliższego przyjaciela, Jimiego, który ma bardzo wiele moich cech. I tu kolejne pytanie. Czy to dobrze, że umierający mężczyzna polega bardziej na swoim przyjacielu niż na kobiecie, którą poślubił? Myślę, że debata, której częścią jest moja powieść, jest w zasadzie ponadczasowa. Wciąż nie udało się znaleźć odpowiedzi na wiele kluczowych pytań. So I don't want to give too much away to the listener, but I would simply say that this debate was very personal. I'd lived through much of it and then took it further in the book. And I think it's a debate for all time because we still don't have resolution on these questions. It was heartbreaking. I mean, it's heartbreaking to be walking through the world with your friend for the last time. When you've known each other since you were teenagers. To było rozdzierające. Spacerować, chodzić po świecie z moim przyjacielem, podróżować z nim, wiedząc, że to ostatni raz, a przecież znaliśmy się od czasów, gdy byliśmy nastolatkami. Język nie do końca znajduje słowa na to uczucie. Wstrząsające, wkurzające, upokarzające, przepełnione wściekłością, bo ta piękna osoba miała opuścić świat zbyt wcześnie. Pisałem tę powieść w stanie kompletnego załamania, ale myślę, że fakt jej powstania, to, że przebrnąłem przez to, sprawił, że okazała się lekarstwem, częścią kuracji, pomogła wrócić do w miarę normalnego stanu kilku osobom. Członkowie rodzin niektórych bohaterów książki, Ci, którzy znali Keitha, napisali do mnie, że dzięki chwilom w jakimś sensie go odzyskali. The families of some of the characters in the book wrote to me and said that they felt that they'd got him back for a time with this book. W swojej powieści Andrew O'Hagan przedstawia scenę, w której Jimmy rozmawia z Gemą, tu cytat, niedawno wybraną na urząd biskupi kobietą, z którą zaprzyjaźnił się po wspólnej radiowej dyskusji o książkach. Bo dobrze by mu zrobiła rozmowa z kimś wierzącym. I to jest scena więcej niż poruszająca. Gemma mówi, że pomagając Telemu odejść, Jimmy nie przykłada ręki do morderstwa, jak niektórzy mogą sądzić, przeciwnie. Okazuje miłosierdzie. Być może to jest w ogóle najważniejsze przesłanie tej książki. I think that's an intelligent reading of the book and of that scene, that this religious figure gives him the confidence he needs to make that final journey by reminding him that mercy is very much required at that time. Myślę, że to inteligentne odczytanie książki i tej sceny. Ta postać, osoba duchowna, daje mu poczucie pewności siebie, którego tak bardzo potrzebuje, aby wziąć udział w ostatniej podróży przyjaciela, przypominając mu, że w tej sytuacji, w której się znalazł, potrzeba właśnie miłosierdzia, okazania tego, co piękne i ważne. Morderstwo? Cóż za akademicki poziom dyskusji. Ten człowiek, bohater powieści, umiera. Wie, że umrze i nic nie będzie w stanie już tego zmienić. Dlatego udzielenie mu pomocy, okazanie miłosierdzia, nie pozbawienie godności w momencie, gdy chce na własną prośbę zakończyć życie, jest ważnym i odpowiedzialnym gestem. Oczywiście, miałoby to wydarzyć się wcześniej niż w sposób naturalny, ale wydaje mi się to rozsądną, dorosłą i miłosierną reakcją na sytuację, w której się znalazł. Wszelkie rozmowy o rzekomym morderstwie wydają mi się w tej sytuacji śmieszne. Przecież ten człowiek i tak zaraz umrze. W bólu, w niewyobrażalnym cierpieniu. W szpitalach przebywa na co dzień wiele osób, choćby ofiary wypadków, co do których wiadomo, że wkrótce umrą. Lekarze są w stanie przewidzieć, kiedy dokładnie. Można oczywiście podłączyć się do maszyn podtrzymujących życie. W sposób sztuczny nakazać funkcjonować ich narządom. Ale my tego nie robimy. Pozwalamy ludziom umierać. I ważne, by odbywało się to w godny sposób. Hospitals in every city all over the world, as we speak, are allowing people to die mercifully and quite correctly. Szpitale w każdym mieście na całym świecie pozwalają ludziom umrzeć w sposób miłosierny. I nie ma w tym niczego oburzającego. Każde życie się kończy. Owszem, można to przedłużać, wprowadzać w stan śpiączki. Można nawet utrzymać bicie ich serca przez 90 czy 100 lat. Ale gdzie w tym wszystkim rozsądek? Czy rozum, serce, inteligencja nie podpowiadają nam, że wszystko ma swój kres? I think it's an abuse of government. It's an abuse of civilian law to stop an individual from making a rational decision of that sort. Yes, we must have checks and balances and safety to make sure that the person making that decision is rational. Brak zgody na wprowadzenie do prawa zapisów o możliwości przeprowadzania w godnych warunkach wspomaganego samobójstwa jest moim zdaniem ogromnym nadużyciem ze strony rządów i państw, które kontrolują zapisy w prawie cywilnym. Wszystko po to, by powstrzymać jednostki przed podejmowaniem racjonalnych decyzji. Owszem, trzeba mieć kontrolę nad każdym przypadkiem. Nie wolno dopuścić do sytuacji niejasnych z medycznego punktu widzenia. Trzeba dbać o bezpieczeństwo każdej ze stron takiego procesu. Ale dlaczego zakazywać osobie takiej jak Keith czy powieściowy Tully podjęcia racjonalnej, przemyślanej decyzji, gdy wiadomo, że znajduje się w terminalnej fazie choroby? Przecież nie jest to trudne do ustalenia. Mamy doskonale wykwalifikowanych lekarzy, mamy system podwójnej kontroli. Istnieją niezwykle wyrafinowane sposoby upewnienia się, czy można podjąć taką decyzję. Natomiast powstrzymanie ludzi przed podjęciem takiej decyzji jest nadużyciem władzy. Jest to przemoc ze strony państwa i naruszenie podstawowych wolności obywatelskich. If I was dying of a terminal illness, I don't see how you, Michael, or anybody else, who has sovereignty over their own lives, should suddenly have sovereignty over mine. Gdybym umierał na nieuleczalną chorobę, nie chciałbym, by ktoś podejmował tego rodzaju decyzje za mnie. Ja nawet nie próbowałbym robić tego za ciebie i uszanowałbym twoją racjonalną decyzję, abyś zakończył swoje życie w sposób, który wiąże się ze zwykłą przyzwoitością. Ludzie, którzy się temu opierają, dopuszczają się przemocy wobec jednostek i odmawiają im podstawowego prawa do istnienia lub nieistnienia, do bycia lub niebycia, jak mówi Hamlet. On individuals and denying individuals of their basic right to exist or not to exist, to be or not to be, as Hamlet says. Co powieściowy James zawdzięcza swojemu odchodzącemu przyjacielowi? Co ty zawdzięczasz Kitowi, który odszedł kilka lat temu? Umiesz to nazwać? It gave me a deeper knowledge of what life was. His passing was the best education I ever had in the value of life, because he had to lose his. And there was never a man more alive. There was never a man with more natural energy for life. And yet he lost his life. Zawdzięczam mu pogłębioną wiedzę na temat tego, czym było życie. Jego odejście to najlepsza i najważniejsza nauka, jaką kiedykolwiek odebrałem, gdy chodzi o wartości, które mają znaczenie w życiu. Ponieważ je utracił i niczego już dalej nie było. Nie było go już wcale. Nie znałem człowieka, który byłby bardziej przepełniony naturalną energią napędzającą do życia. A jednak to właśnie on je stracił. A ci, którzy po nim pozostali, ci, których osierocił, zyskali okazję, by jeszcze bardziej dobitnie poczuć, czym jest nasze istnienie. Jego śmierć sprawiła, że jeszcze mocniej zaangażowałem się w życie. Doceniam każdy dzień. Miałem 50 lat, gdy przyjaciel, z którym powinienem być do końca swoich dni, stracił życie. To prawie niewyobrażalne, a jednak i to było darem od niego. So that was the first gift. And the second one, I think, is an example of how to go about facing death. Po drugie, dał przykład, jak należy stawić czoła śmierci. Wiem, że to banał, który często słyszymy, ale widzieć, że wszystko się kończy, że już nigdy więcej nie zobaczy się swoich bliskich, że nigdy nie będzie już okazji, by cieszyć się przyjemnościami, słuchać muzyki, sączyć drinki, zmierzyć się z tym, nie tracąc poczucia własnej wartości, nie tracąc tego, w co się wierzy, z sensem patrzeć na wszystko do końca. To coś niesamowitego. On zawsze był we wszystkim pierwszy. Jako pierwszy miał nowe płyty, nową fryzurę, nową skórzaną kurtkę. I to on był pierwszym, który dał nam lekcję umierania. That's what he did. He showed us how to do it. He was always first with everything. He always had records first. He always had the new haircut first. He had the new training shoes first, the new leather jacket first. And he was first with the lesson in how to die. Byliśmy wspólnie młodzi. Wspólnie młodzi, mówi James, gdy rozmyśla nad tym, co nieuniknione, gdy wie, że straci przyjaciela. To twoje słowa, prawda? A beautiful question, and I have to say that my youth died with him. It died the day he died, and I knew it. Piękne pytanie. Muszę przyznać, że wraz z Keithem umarła moja młodość. Umarła w dniu, w którym odszedł. Zdałem sobie z tego sprawę i dlatego postanowiłem upamiętnić nie tylko jego, ale przyjaźń, która nas łączyła. Gdy byliśmy młodzi, także cenę, którą przyszło nam za to zapłacić. Rachunek wystawiony przez życie. Wszyscy musimy umrzeć, ale jego śmierć była ostatecznym końcem naszej młodości i finałem starej, pięknej, rytmicznej piosenki z głośnymi, drapieżnymi gitarami, którą graliśmy przez tak wiele lat. Nawet już wówczas, gdy znaleźliśmy się w tak zwanym średnim wieku. Nadal słyszeliśmy te dźwięki. Przypominaliśmy sobie o tym, co ważne i cenne, i śmieszne, a co dawało nam nadzieję we wczesnych latach życia. Napisałem dla niego książkę i przyjęła ona formę szeptu. To jeden długi szept, moja cicha rozmowa z nim. You have to refer back to the original English title of the book, Mayflies. Mayflies are little insects that live for a day. Na koniec ciekawa rzecz z tytułem. Wiem, że po polsku to chwile, ale oryginalny Mayflies to jętki. To małe owady, które żyją jeden dzień. Wszystko, co im się przydarza, od momentu wyklucia się w stawie, przez naukę latania, reprodukcję, wygrzewanie się w słońcu, jedzenie i śmierć, trwa nie dłużej niż dwa dni. I to jest także opowieść o nas. Wszyscy jesteśmy jętkami w zderzeniu z wiecznością. Wszyscy jesteśmy tu nie dłużej niż oka mgnienie. Here in the blink of an eye, we're mayflies. Tak mówi Andrew O'Hagan, autor Chwil, powieści, która się ukazała po polsku właśnie w przekładzie Kai Gucio. Na okładce trzech młodych, uśmiechniętych chłopaków i zdanie od Douglasa Stewarta. jednego z najpopularniejszych obecnie pisarzy z Wysp Brytyjskich. Piękna oda do utraconej młodości. Głosem pisarza był Adam Sobieraj, za co bardzo dziękuję, a my mamy dla Państwa egzemplarze tej książki. Można do mnie pisać. Działa adres książki @polskieradio.pl. Za tydzień w audycji gościni ze Stanów Zjednoczonych, autorka Dimona Cooperheada, Barbara Kingsolver. Za chwilę wyniki wyborów, drugiej tury, wyborów samorządowych, a po 21 na naszej antenie Jacek Samocha Hawryluk. Bardzo dziękujemy za dziś. Katarzyna Fiusz-Dwojtkowska, Michalina Bieńko, Adam Sobieraj i Michał Nogaś. Mówimy już do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na